Middernacht, begin van donderdag 29 september, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Dat bevestigt een bron tegenover de NOS na berichtgeving van NRC. In twee anonieme brieven wordt Ariep beschuldigd van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Dat zou zijn gebeurd tijdens haar periode als Kamervoorzitter van 2016 tot 2021. Ariep laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. Ze zegt voor de bus te zijn gegooid door haar opvolgster als Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Denemarken gaat op het WK in Qatar protesteren tegen de omgang van Qatar met mensenrechten. De shirts van de spelers zullen één egale kleur hebben. Het embleem van de Deense voetbalbond en het logo van de fabrikant zijn in dezelfde kleur als de rest van het tenue. Door het ontbreken van leuzen is de verwachting dat shirts door de keuring van de FIFA komen. Het WK voetbal in Qatar begint over 7 weken. Het Russische leger lijkt de instroom van 100.000 nieuwe recruten niet aan te kunnen. De recruten sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze bijvoorbeeld op de grond moeten slapen. Ook zouden ze met geleend geld eigen wapens moeten kopen en ongetraind naar het front worden gestuurd. Dat de soldaten onvoorbereid naar Oekraïne worden gestuurd bevestigt een Russisch onderzoekscollectief. Dat voorspelt dan ook dat het dodental onder de gemobiliseerden erg hoog zal zijn. Een vijfde van het eiland Bonaire dreigt te worden overstroomd als gevolg van zeespiegelstijging. Uit nieuw onderzoek en opdracht van Greenpeace blijkt ook dat koraalriffen zullen verdwijnen. De riffen werken juist als golfbrekers en beschermen tegen overstromingen. Het kabinet zet in op 1,5 graad temperatuurstijging. Greenpeace vindt die toezegging niet genoeg en stapt samen met de eilandbewoners naar de rechter. Het weer. De komende uren wordt het langzaam droog. Aan de kust blijven er voorlopig wel buien. Hier en daar kan mist voorkomen. Overdag is het in het westen en noorden grote kans op buien. En temperatuur stijgt morgen naar 1 graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Dans zal je bevrijden. Ik keek een promotiefilmpje voor de Nederlandse Dansdagen, waarin mijn gast van vanavond, Gilles Gomez-Leal, te zien is. Samen met zijn dansgezelschap Amanti zal hij vrijdag dit dansfestival openen. In het filmpje zien we mijn gast dansen, een voorproefje zou je het kunnen noemen, met daarbij de tekst: dans zal je bevrijden. Als die woorden voor iemand gelden, dan is het voor Gilles zelf. Dans heeft hem bevrijd. Hij danste zich tot wereldkampioen experimentele dans en hij danste zich tot 2 maal toe in de finale van Holland's Got Talent. En dat vanuit een jeugd in een achterstandswijk in Spangen, vanuit een gezin waarin hardheid vaak de boventoon voerde en dansen werd afgekeurd, en ook nog eens vanuit een psychose waarin hij op zijn 21ste terechtkwam. Gilles danste zich vrij. En nu zorgt hij ervoor dat anderen dat ook kunnen ervaren. Hoe je van hard naar zacht kunt gaan en van donker naar licht. Gilles Gomez-Leal is geboren in 1991. Welkom, Gilles. Dank je. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Thank you for having me. Yeah. Wat gaat er gebeuren vrijdag? Vrijdag gaat iets heel moois gebeuren. We hebben namelijk de mogelijkheid om met Amanti de danstent te openen. Met een heel speciaal concept van mij, Elemental Exchange. Wat draait eigenlijk om intuïtief bewegen. Twee mensen intuïtief elkaar ontmoeten. Dus alles wat daar gebeurt, gebeurt maar eenmalig in de wereld. Het gebeurt letterlijk op dat moment. En samen in onze gezelschap hebben we een bepaalde manier gevonden om heel intuïtief met elkaar te verbinden. En door middel van het publiek, muziek, de mensen, proberen wij iets van binnen heel duidelijk naar buiten te brengen. En dat is gewoon keer op keer iets heel magisch. En zo'n ontmoeting, is dat een soort battle? Het is eigenlijk wel geïnspireerd van het battle, waarbij je eigenlijk ook mensen ontmoet, maar dan is het eigenlijk meer in strijd met elkaar. En vanuit een exchange draait het echt om de uitwisseling. Dus heb ik dat concept eigenlijk veranderd naar, oké, wat gebeurt als twee mensen elkaar echt ontmoeten? En juist samen een verhaal moeten vertellen eigenlijk. En hoe open en hoe puur dat gebeurt, des te meer je daadwerkelijke echte verhalen van die lichaam of van die mens ziet plaatsvinden in relatie tot met die andere persoon. En die twee verhalen tegelijkertijd worden iets heel nieuws. En dat is waar de Elemental Exchange om gaat. Het het exchangen van elementele energie eigenlijk van elkaar. Het uitwisselen. Ja, precies. En dus niet het bettelen. Nee, nee. Dus ook zachter. Ja, zeker. Ja, zeker. Soms nog steeds wel vurig. Want soms is het ook zo. Dan kom je twee mensen tegen die... Ja, misschien een beetje botsen? Ja, een beetje botsen inderdaad. En dat is ook weer heel mooi om te zien. Maar het is heel mooi om een totale palet van allerlei verschillende menselijke ervaringen te kunnen zien in een uur. En heel authentiek eigenlijk, ja. Ik zei het net al in mijn intro, van hard naar zacht. Ja. Want als ik naar jouw jeugd kijk, dan beginnen we hard. Ja. Want jij komt uit Spangen. Ja, yes. Ja, geboren en getogen. En hoe was het in Spangen toen jij daar geboren werd? Nou, ik was wel heel jong. Toen ik echt in beneden Spangen zat eigenlijk. Dus ik had nog niet echt bewust zijn van wat goed of slecht was. Het was gewoon het was leven. En wat ik wel raar vond, was dat het wel... ik zag heel veel gesloten huizen en ramen. En mijn straat was eigenlijk best wel heel leeg. En het werd steeds leger. Wat bedoel je met gesloten? Allemaal dichtgetimmerd eigenlijk. Gewoon letterlijk dichtgetimmerde huizen. En in je straat? In mijn straat. En het werd steeds meer en meer. En op een gegeven moment zagen we steeds meer junkies. Wat ik toen niet wist dat er junkies waren. De straat zat er vol met allemaal drugspuitjes. En we mochten het nooit mee spelen, maar we gingen wel met voetballen. Dus eigenlijk had ik niet door hoe grimmig het eigenlijk was. Totdat ik eigenlijk op een late leeftijd rond mijn achtste naar bovenkant van Spangen verhuisde. Wat rustiger was en ons eigen binnenplaatsje. Maar toen pas merkte ik van, oh, het is wel een wereld van verschil echt. En uiteindelijk is heel mijn straat dichtgetimmerd geweest. Hoe zijn jouw ouders daar terechtgekomen? Mijn ouders waren daar terechtgekomen in Spangen door middel van... ze waren daar gewoon komen wonen eigenlijk. En de buurt verslechterde gewoon door de jaren heen. Er was een hele grote drugsprobleem. Waarbij drugs in het buitenland eigenlijk Spangen gebruikt als opslagplaats. En om dan te verkopen. En de normale Spangenaren zaten daartussen eigenlijk. En pas heel laat werd er door de gemeente eigenlijk iets aan gedaan. Dus de eind jaren 80, begin jaren 90 was dat de norm eigenlijk. Dus ja, ik kende niks anders. Ja. En je wist niet wat junkies waren, maar... Nee, mijn buren waren junkies. Ik had de bovenbuurman die de zolder had gekraakt, bij wijze van. En die zaten daar. En ja, je kent niks anders, dus... Maar voelde het normaal of was het een beetje eng? Mijn belevingswereld was heel klein eigenlijk. Dus mijn ouders waren pas net hier. Dus ze waren de eerste generatie van Kaapverdiaan die hier waren. Dus er was nog niet zoveel familie. Dus het was eigenlijk heel klein. Alles speelde zich af in Spangen. En hoe ouder ik werd, hoe groter de wereld werd steeds meer. En pas bij middelbare school dacht ik van, oh... Toen ontmoette ik mensen van andere delen van Rotterdam. Dacht ik, jij hebt een kamer gehad. En toen pas begon ik door te hebben hoeveel dingen niet normaal waren eigenlijk. Ja. En toen je naar het andere deel van Spangen verhuisde, toen werd het beter. Ja. We hadden het geluk dat we een binnenplaatsje hadden. En mijn ouders waren heel streng, dus die zeiden wel van, je blijft wel daar. Hoe was dat binnenplaatsje? Het was een heel apart soort van... Je had een appartementcomplex. En dan had je een binnenplaats met een gang met allemaal betonnen soort van tuinen. En dat was een lange wandelpad. En dus elke huis had een soort van kleine betonnen tuintje. En dat stond naast elkaar. En dat was heel afgesloten van de rest. En daar mocht je spelen? Daar mochten we spelen. En toen deden we al heel rare aparte spelletjes eigenlijk. Want je kon je fantasie laten lopen. Wat deed je dan? We noemden het fantaspellen. Dat zijn fantasiespellen. Waarbij ik achteraf gezien, eigenlijk heel theatraal, nu het kan terugzien, we allerlei verschillende soort van games of series gingen nadoen. Maar dan niet alleen maar heel plat, maar echt met een progressieve, lineaire soort van lijn. Waarbij mijn vrienden keuzes konden maken en ik ter plekke dus ging improviseren wat er dus gebeurde. En allerlei statistieken bijhield en boeken. Best wel heel nerdy. En speels. Ja, zeiden jouw vrienden niet van, Chill, we kunnen ook gaan voetballen? Nee, nog niet, want die zaten ook eigenlijk in die bubbel. Maar hoe ouder we werden, We hadden wel het bewustzijn dat als er andere mensen voorbij liepen, dat we gingen stoppen met wat we deden. En dan gewoon doen zoals we aan het voetballen waren. En zodra ze wegliepen, gingen we weer door. Dus dat we wel door dat het, ja, niet per se super cool was. Maar pas rond toen we 12 of 13 werden, dachten we van oké, dit is misschien wel puberteit begint te komen. Het groeit uit elkaar. Het is niet stoer. Je gaat je aanpassen. Want je gaat naar een nieuwe omgeving eigenlijk. Dus... Maar ben jij ooit voetballer geworden? Nee. Ik heb wel even voetbal gezeten. Ik heb verschillende dingen gezeten, maar niks stikte echt eigenlijk. En het enige wat echt gelijk stikte was dans. Maar dat was pas veel later eigenlijk, ja. Want als kind danste je niet? Ja, in de Caribische cultuur danst iedereen. Dus het is wel normaal dat er met zijn muziek wordt gedraaid, dat er gedanst wordt en... Maar gewoon was, thuis? Ja, gewoon thuis. En dat, ja, onze cultuur is wel heel gezellig eigenlijk. Dus er was altijd wel muziek, er was altijd wel dans. En dus als kind krijg je dat gewoon mee. Maar nog niet echt per se dat ik iets speciaals daarmee zou doen of zo. Ik vond het wel gewoon heel leuk om te doen. Ik kreeg verhalen te horen dat mijn moeder me van de tafel afhield toen ik 2 of 3 was, omdat ik elke keer wilde dansen. Maar ze moest eruit moest staan, dan ging ik huilen. Dus blijkbaar zat er wel iets in, maar ik nam het toen nog niet echt zo serieus. Je wilde op tafel dansen? Ja. Ik zag dat mensen er blij van werden, dus dat vond ik dan leuk om te doen. Eigenlijk. En kwam er een moment dat je op dansen ging? Ja, pas op een veel latere leeftijd eigenlijk, toen ik 15 was. Ik werd steeds wel wat beter in dans thuis, maar dat was meer vanuit Michael Jackson kijken. Wat toen al mijn held was. Maar hoe was je op je kinderkamer voor de spiegel Michael Jackson aan het nadoen? Ja. Ja, yes. Heel, heel, heel veel eigenlijk. Ik heb een hele arsenaal aan Michael Jackson moves eigenlijk nog steeds in mijn pocket. Maar, maar hoe deed je dat dan? Dan keek je naar hoe hij dat deed en dan ging je dat proberen. Ja, je had maar één moment, het kwam voorbij en dan moest het wel. Dus dan keek je bijvoorbeeld, Smooth Criminal of zo bewijs van en dan... Probeer je het gewoon na te doen en dan was het voorbij en dan was het klaar. En dan hoop je weer dat... Volgende week als de top 40 weer was, precies. Weer even kijken. Ja, ja, dus het was heel slordig, laten we het zo zeggen. Maar het gaf me wel wat meer, meer details voor bewegingen los van wat ik kende eigenlijk. Dus mijn eerste dansles was pas echt mijn 15e eigenlijk, bij het hiphophuis. Wat is het hiphophuis? Het hiphophuis is, is echt mijn tweede thuis geweest. Hiphophuis is eigenlijk een centrum in Rotterdam, wat inmiddels nu 20 jaar bestaat eigenlijk. Volgens mij vorig jaar voor het eerst aangenomen in de BIS ook. Die dus waardes en lessen en de coach van hiphop eigenlijk als main lijndraad nemen. Dus... er waren daar graffiti-lessen in die tijd. Er waren daar DJ-lessen, er waren daar MC-lessen. Er was daar ook dans, dus breakdance en electric boogie. En het was eigenlijk meer zo'n cultuurcentrum wat draaide om hip-hop. En toen ik daar dus terechtkwam... Is wel iets anders dan Michael Jackson's dansjes, toch? Ja, zeker. Wel bepaalde raakvlakken. Want Michael Jackson was een beoefenaar van popping. En popping, of in die tijd heette het electric boogie... gaven ze bij het hiphophuis. Dus eigenlijk was dat mijn binnenweefsel. Want ik dacht, ik wil ook leren poppen en shocken. En, maar de eerste les daar merkte ik gewoon gelijk van... joh, dit is echt... Dit is... Ik kwam binnen, ik zit in een gebouw met graffiti... en ik ben echt wow. En ik kende wel het hiphop van... natuurlijk wat je ziet van tv. En Spangen was ook wel een gure wijk... En er zat heel veel raakvlakken met bepaalde boroughs in New York. Maar dit was een soort van het positieve van dat cultuur... dat eindelijk in een plek was waar mensen creatief daarmee bezig waren. En dat gaf mij gelijk een heel warm en thuis gevoel... waarbij ik eigenlijk daar echt gelijk 9 jaar ben gebleven eigenlijk. En deed je er iets mee op straat? ik was heel goed op school... En mijn moeder was heel streng. Dus er was best wel vaak een hele korte moment van school en thuis... waarbij mijn moeder wist, oké, dit doet een half uur, je moet een half uur thuis zijn. Een speling van 2 minuten. Ja, bij wijze van. Wat ik achteraf nu heel goed snap. Want mijn moeder was wel bewust van... hey, dit is niet echt de meest perfecte wijk voor mijn kinderen om op te groeien. Mijn moeder was streng, maar heel rechtvaardig eigenlijk. En daarom was dus de kwestie met het feit dat ik begon met dansen... waardoor mijn schoolprestaties beïnvloed werden. Ook vanuit de geloofsovertuiging is overtuigen, wat een beetje tegenstrijd mee had. Ja, want zij was toen jij 5 was, ja, werd zij Jehovah's getuige. Ja, yes. En die zijn niet helemaal van de feest en partijen. Nee, totaal niet, nee. Dus het was een hele heftige periode... waarbij eigenlijk heel veel dingen die mocht. We vierden geen kerst, we vierden geen paas, we vierden geen feestdagen, we vierden geen verjaardagen. Begreep je dat? Nee. Ja, ik wist wel waarom. Ja, waarom? Omdat Jehovah dat niet toeliet, zeg maar. Maar begreep je ook waarom Jehovah's dat niet toelieten? Omdat het... Ik was als kind heel nieuwsgierig. Dus ik nam een soort van... Ik ging vrijwillig bij de bijbelles van mijn broer en zus bijzitten. Om te snappen waarom we het eigenlijk deden eigenlijk. En ik denk dat ik in die tijd nog niet een bewustzijn had... om die kennis te counteren met iets anders. Dus het was van, ja, Jehovah vindt het een belediging... als jij de dag viert waarbij je eigenlijk dicht naar je dood gaat... dus het geschenk van Jehovah eigenlijk niet respecteert. Of Jezus is niet geboren rond die periode... en is die gestorven bekruisigd, zo is het. En heel veel andere opvattingen eigenlijk binnenkreeg. Maar intern, ik wel altijd... ik weet niet. Ik altijd wel een beetje weerstand mee had of zo. Je wilde gewoon je verjaardag vieren. Ja. En je wilde dansen. Ja, precies. Dus het was meer zo'n van... Ja, een beetje wel rebels. Maar ik gehoorzaamde wel voor een deel, zeg maar. Maar dat hiphophuis mocht... Dat mocht, omdat ik het geluk had dat ik met mijn grote broer daar die kant op ging. En hij was 6 jaar ouder, dus hij lette gelijk op mij. En mijn broer was wel een persoon die... die was ook wel wat ouder, dus die had ook wel meer zo'n vrije geest. En die was eigenlijk de factor geweest die zag van... je danst zo goed, je moet echt op dansles. Want je kan hier echt iets mee. En hij was eigenlijk de factor die mij pushte. Dus onder het mom van... Ik let wel op mijn broertje. Komt goed. Eet hij is met mij. Komt goed. Was hij gewoon je manager? Ja, soort van. Nee, ja, vond mijn moeder het goed eigenlijk. En dus dat was wel mijn redmiddel geweest... waarbij het hiphophuis voor een lange tijd kon. En op een gegeven moment was er zoveel frictie tussen mij en mijn moeder... dat het verbood eigenlijk. Dus toen was er een periode waarbij ik stiekem ging. Ik betrapt werd... dat ook niet goed ging, heel veel frictie... en uiteindelijk uit huis ben gegaan. Wat gebeurde er als je betrapt werd? geen fysieke pak slaag meer. Want meer? Dat hield op. Voorheen wel. Ja, dat was normaal. Dat was ook een deel van normaal, eigenlijk. Als je iets thuis deed, dan werd je geslagen. Oh ja, ja, ja, zeker. En waarom was dat normaal? Het was normaal omdat het normaal was voor mijn ouders. En het was weer normaal voor hun ouders. En het was weer normaal voor hun ouders en hun ouders. En eigenlijk zie je dat een kleine remnant een remnant is van de koloniale geschiedenis eigenlijk. Want dat discipline werd gedaan door middel van straffen. En zo is het dus cultureel normaal geworden van als jouw kind niet gehoorzaamt, krijg je pak slaag. Ook met de notion van... als mijn kind niet gehoorzaamt, krijgen we nog meer grote problemen. Dus op die manier is het eigenlijk heel normaal geworden. Snapte ik op dat moment nog niet, natuurlijk. Nee. Maar wil ik niet alleen maar zeggen dat het nog een deel van Creoolse cultuur is... want het is gewoon een invloed geweest dat eigenlijk genormaliseerd is. Een trauma-respons, wat heel erg genormaliseerd is. Niet oké, maar het is wel genormaliseerd in onze cultuur. Eigenlijk. Je ouders deden ook gewoon wat hen geleerd was. Precies, precies. En... Maar toen je betrapt werd in het hiphophuis, was je te groot omgeslagen geworden. Toen ik 15 was, wist ik daar natuurlijk bewust van eigenlijk. Dat was alleen maar, waarom? En eigenlijk op middelbare school kwam ik er pas achter... dat je ouders je niet mochten slaan als kind. Dat was ook een van de dingen waar ik dacht, oh! Want ik dacht, ja, dat is normaal. Heb je dat tegen je ouders gezegd? Ja. En ze dacht dat ik blufte. Ze zei, oh, wat ga je doen? Ga je bellen? Want jij zei, ik mag de kindertelefoon bellen. Ja, maar ik wist ook niet hoe. Dus ik dacht, misschien werkt dat. Maar dat werkte dus niet. maar op een gegeven moment duurde dat eigenlijk op. Want je wordt ouder. En op een gegeven moment werd je ook groter. En toen kwamen ze eigenlijk met de straf als huisarrest. En dat vond ik echt veel erger. Want een pak slaag was even pijn. Maar ja, volgende dag is het daar. Mijn huisarrest voel je nog 2 weken later. Dus dat, En wat was huisarrest? Meteen naar school naar huis? Ja, voor een maand of 2. En niks meer doen. En dan zit je net op het hiphophuis. En dan ben je een van de golden child, zeg maar. Die echt zo hard gaat. En er komen battles aan. En wedstrijden waarbij je eigenlijk al traint. En jij zit en dat, op je kamer? Ja, dat kan dan niet. En dat gaat natuurlijk wrijven. En daardoor was ik op een gegeven moment uit huis gegaan. Omdat ik gewoon merkte van, joh, dit houdt me tegen. Hoe oud was je toen? 17, ja. En nog geen middelbare schooldiploma op zak? Net. Net wel? Ja. En hoe zag je leven er toen uit? Waar ging je heen? Ik kon een tijdje bij mijn broer inwonen. Want hij was net uit huis gegaan. En dat werkte op een gegeven moment ook door familie. Verstand houden ook niet meer zo goed. En eigenlijk ben ik toen echt gaan zwerven eigenlijk. Dus er was nog een periode waarbij het even heel goed ging. Want we deden Hollands Got Talent. En daar werden we dus 4 in 2011. En toen ging alles heel snel. Ik kreeg heel snel gigs en alles. Dus er was wel een periode waarbij het eerst heel goed ging. Maar niemand had mij geleerd hoe ik met geld moest omgaan. Dus het ging net zo snel weg. En het was niet per se de makkelijkste pad. Maar leefde je op straat of vond je wel ergens onderdak? Ik kon bij vrienden op de bank af en toe. Er waren periodes geweest waarbij ik echt zei van, oké, ik moet deze battle winnen, anders kan ik gewoon mijn onderhuur niet betalen. Want wat verdien je met een battle? Het verschilt. Met een battle verdien je zo'n €500. Meestal 200. Als het te groot is, dan 1000 of iets. En dan moet je dus eigenlijk 16 rondes op een avond moet je gaan. En als je 1 battle verliest, dan heb je niks. Dus dan was er wel de mentaliteit van, oké, als ik hier ben, dan, ik was wel heel vurig. Ik had geen sociale zekerheid, maar ik had geen contact met mijn familie. Ik had als mezelf belofte genomen dat ik nooit een bijbaan zou nemen. Want je wilde je geld verdienen met dans? Ja, ik wist toen al van, oké, als ik het huis uitga, dan moet ik dit echt doen. En als ik het niet red, ik wil niet naar het buitenland gaan, of als het niks met dans te maken heeft, ik moet dan gewoon zo goed dansen. Ik moet zo'n harde danser zijn. Maar waarom was dat? Was dat om iets te bewijzen tegenover je ouders? Of? Zeker. Maar ook om iets te bewijzen naar mezelf. Want ik had niemand. Dus ik kon letterlijk niks anders. Ik bedoel, je staat helemaal alleen. En je weet dat je iets hebt gevonden wat je leven zoveel soort van waarde geeft. En je kan nu opeens delen van jezelf daarin kwijt, wat je normaal nooit gekund had. Je ontmoet nieuwe mensen. Je blik op de wereld wordt groter. Maar er is geen bestaande route. Er was geen professionele straatdanser of hiphopdanser. Dat bestond niet. Dus er was ook geen handboek dat ik kon volgen. Dus dan moet je wel. En daar werd ik dus wel heel hard in, ook voor mezelf. En dat ben ik ergens wel dankbaar voor geweest. Want daardoor ben ik wel heel goed geworden in wat ik doe. Maar dat was niet per se het gezond voor mijn mentale gezondheid, zeg maar. Ik zat echt 3 jaar lang in overlevensmode. En als ik een battle verloor, dan kon ik gewoon geen boodschap halen. Bewijzen van. En dan het enige wie ik je kan blamen is jezelf. En wat deed je dan? Nog meer trainen. Maar op een lege maag? Ja, en dan nog meer trainen. Dan wel van je vrienden lenen of iets. En, dat was gewoon letterlijk een soort van een rigoureuze training eigenlijk voor mezelf. Maar had je nog plezier in dansen? Was het nog een manier om je uit te drukken en om jezelf te zijn? Jawel, omdat ik voor mezelf ook vocht voor het voelde voor mij om een deel van mijn vrijheid. Het voelde voor mij echt aan, ik vocht voor mijn vrijheid. Zo niet ging ik terug in wat ik kende en moest ik, ja, I had to conform, basically. En hoe zou dat eruit hebben gezien? Dokter, advocaat. Niks mis mee, maar niet voor mij. Huisje, boompje, beestje. En je ouders wilden dat voor je uit bezorgdheid? Ja. Mijn ouders zijn natuurlijk hier helemaal gekomen voor een betere toekomst voor mijn kinderen. En ja, dan krijg je als ouder te horen van je hebt een begaafd kindje. Hij gaat het heel ver. Ja, want je was een heel slimme jongen. Ja. Ja, ik was heel pinter. Ja, ik heb herinneringen van mijn eerste en tweede levensjaren. Ik kan me herinneren voor het eerst dat ik letterlijk begon met lezen. Dus ik was heel pinter, ik was heel bewust al. Vandaar dat ik vrijwillig bijbelles ging volgen. Omdat ik wilde snappen, wie is Jehovah? Als 5-6-jarige jochie. En mijn ouders denken, nou, dit wordt een advocaat, een dokter, een dit en dit. En dan vertelt je kind dat heel goed gaat op school. Klassen kon overslaan en alles. Vertelde op een gegeven moment, ja, ik wil dansen. Nou, dan pssst, gebeurt er wat dit, zeg maar. Van, oh shit, wat gebeurt er? Dus het is een heel andere toekomst dan ze van me hadden voorgesteld. En in hun perceptie, een professioneel danser, ja, dat bestaat niet. Nee, ja, als je ze ook niet kent. Ja, dus het bestaat niet. En vooral niet in die tijd ook met wat ik deed. Dus ze waren gewoon heel erg bezorgd. En als je dan, nou ja, je deed mee aan Holland's Got Talent. Ja. Dan kom je op televisie. Ja. Hebben ze dat dan gezien? Ja, ja. Waarom, was dat een reden om mee te doen? Waarom deed je mee? Ik deed eigenlijk om een paar redenen mee. Café'tje mensen zijn wel heel trots. Dus dat gebruikt ik, zeg maar, tegen. Ik bedoel, als je kind op ons katten staat, dat, ja, dat, dan kan het iets. Ja, ja, ja, precies. Dan is het wel een, oh, kijk, dan praat je opeens positief over je kind. En ook andere mensen die ze kennen van, hey, ik heb Shield gezien. Ja, precies. Dus je kan niet ontkennen dat er iets aan de gang is, eigenlijk. Maar ik deed het eigenlijk omdat mijn ouders maar niet konden geloven dat ik het zou redden als danser. En het, ja, tv is voor hun een medium van, als vooral in die tijd, als het op tv gebeurt, is het echt. Ja. Dus als Dan Carrot die zegt, ik ben heel goed, dan ben ik blijkbaar heel goed. En ik moest in hun taal hun overtuigen eigenlijk, zien te overtuigen. En ook om te zien wat mijn kunst kan doen voor andere mensen. Was voor hun eigenlijk het eerste keer dat ze het op die schaal konden zien. Een andere punt voor mijzelf was eigenlijk, ik deed de eerste keer 100 Grand Talent mee met Paparazzi Crew. Want dat was gewoon met mijn hiphop crew toen. Mm-hmm. En de tweede keer was eigenlijk een paar jaar later. Waarbij ik eigenlijk merkte dat na mijn psychose, die ik een paar jaar eerder had meegemaakt, ik me zo erg had teruggetrokken, dat eigenlijk het podium ook een bepaalde trigger was voor mij. En op die manier wilde ik ook niet meer het verhaal binnenhouden, eigenlijk. En was dat podium eigenlijk in één keer naar de buitenwereld van, oké, ik ben zo, dit is wat ik heb meegemaakt, dit is een deel van mij, maar dit maakt mij niet tot de persoon waarbij ik ben. En dat was eigenlijk dat platform bedoeld, zodat het in één keer naar buiten was. Dus ook een stap voor mezelf om op mijn kwetsbaars, eigenlijk iets met een geheim, wat ik jarenlang bij me hield eigenlijk, naar buiten te komen. En ja, dat pakte uit. Ik ga even aan de luisteraar die pas net is ingeschakeld vertellen wie je bent. Want naast mij zit danser Gilles Gomez-Leal. Yes. Een bewegingskunstenaar eigenlijk ook. En overmorgen opent hij met zijn dansgezelschap Amenti de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Ja. En we praten over, nou, tot nu toe over je jeugd en dat je het niet makkelijk hebt gehad. En je zei net al even, Jij kwam in een psychose terecht. Ja. Hoe oud was je toen? 21. En toen woonde je nog steeds op jezelf? Of? Ja, ja, ik woonde toen met een paar vrienden van Paparazzi Crew. Eigenlijk, het ging heel snel. Alles ging heel flashy. Maar ik wist letterlijk tot op dat moment niks over mentale gezondheid. In Spanje heb je het er niet over. Dus ik wist niet dat ik gewoon steeds eigenlijk slechter in mijn hoofd ging. Heel veel druk. Hoe zag slechter in je hoofd eruit? Stress. Ik sliep minder. Ik was heel gespannen. Ik zat zo lang in letterlijk overlevingsmode. Ik kreeg aan de andere kant meer verantwoordelijkheden. Geen stabiliteit. Issues met je familie. Maar ook weer meer opportunities. Dus mijn leven begon steeds meer te splitten. Ik had namelijk een hele soort van snelle professionele yeah-life. Heel succesvol. Heel succesvol, maar aan de andere kant ging het heel mis. En ik denk, die façade had ik gewoon niet meer kunnen voorhouden, echt. En op een avond kwam het er eigenlijk allemaal uit. En belandde ik in een psychose wat 3 dagen aanhield. En wat gebeurde er? Hoe ik het best kan beschrijven is dat elke psychose symbolisch van aard is. Dus het draait niet, voor mij draait het niet daadwerkelijk om de daadwerkelijke gebeurtenissen die er plaatsvonden, maar wat de symbolieke was onder was. Maar in mijn geval werd de wereld een hele onveilige plek. Waarbij ik letterlijk heb moeten rennen voor mijn leven. Want je werd achtervolgd? Ik werd achtervolgd. Heel kort samengevat was het eigenlijk een soort van de ergste nacht van mijn leven, waarbij ik eigenlijk achtervolgd werd, opgepakt werd, in elkaar geslagen werd, verkracht werd en uiteindelijk dood was eigenlijk. Dus ik maakte een moord van mezelf mee. In je hoofd maakte je dat allemaal mee? Ja. En ik had op dat moment niet door dat het natuurlijk een psychose is, dus voor mij is het op dat moment realiteit. Echt? Ja. Ja. En mijn lichaam heeft, maar dat vond ik het rare eigenlijk. En dat is ook een van de manieren hoe ik eigenlijk mezelf daarvan heb weten helen. Is dat mijn lichaam daadwerkelijk die gebeurtenis wel heeft opgeslagen als daadwerkelijke trauma. Ja, want je hersenen maken geen onderscheid tussen echt en niet. Ja. Of je lichaam niet. Precies, precies. En dat hield dus na 3 dagen echt op het moment dat ik mijn eigen dood had geaccepteerd. Was je alleen die 3 dagen? Nee, ik was toen daar. Ik was heel veel met Elia, dat is ook mijn partner eigenlijk nu. Die ik eigenlijk op datzelfde avond voor het eerst echt soort van mee omging eigenlijk. En die heeft mij opgevangen eigenlijk en naar huis gebracht. Had zij door wat er gebeurde? Ze wist wel dat het niet heel goed ging met me. Maar ze had niet per se echt direct door van dit is een psychose. Ze heeft ook zelf ervaring met zulke gebeurtenissen. Dus ik denk dat ze wel intuïtief wist ermee om te gaan eigenlijk. En hoe ze met mij kon levelen en kon aarden. En vroeg me de juiste vragen eigenlijk. En een heel belangrijk deel geweest ook voor mijn helingsproces eigenlijk. Dus het is een hele rare gewaarwording om je einde te accepteren. Want het gebeurt niet zomaar. Je hebt echt weerstand van nee, dit kan niet zo zijn. Dit is echt een droom, dit kan niet zo zijn. Maar dan loop je terug en je lichaam voel je helemaal niet. En je ziet oude klasgenoten en juffen van basisschool voorbij lopen alsof het je laatste loop is naar huis. En je weet dat die mensen niet hier wonen. Dus het kan niet. En iedereen huilt. En je hebt echt de notion door dat het je eigen begrafenis is. En dat je dan 14 uur, 6 uur later wakker wordt. Na te accepteren in het lichaam. ja, is je lichaam helemaal in schok. Want er zit zo'n disconnect met... ik word niet meer wakker. Hoe kan het dat je... hoe werd je wakker? Opeens was je er weer. Ja, ik snapte helemaal niks van. En het was weer opeens normaal. Opeens was het weer soort van stil. En het was letterlijk zo'n gebeurtenis alsof het gewoon toek. Ik was ergens boos. Mijn lichaam voelde heel raar aan. Niet wetende wat nou echt die ervaring was. Want nu weet ik dat het psychose is, maar ja. En eigenlijk die eerste reactie vanuit hardheid is om dat binnen te houden. En je bespreekt het maar met heel weinig mensen. En op een gegeven moment krijg ik daarna steeds lichtere episodes daarvan, waarvan ik eigenlijk niet toen registreerde dat het kleinere psychoses waren. Maar momenten dat je weer bang werd of dat ja, je weer triggerd werd. Ja, precies. En zodoende dat echt publieke plekken een trigger was voor mij eigenlijk. En dat was heel kut, want optreden is mijn brood. En dat is een publieke plek. Dus ik merkte dat mijn danscarrière begon te botsen. Je deelt dan dingen met bepaalde vrienden. Niemand snapt het echt. En het geluk had ik wel dat ik niet wist dat ik psychose was. Dus ik had het nooit gelabeld als een psychose. Wat mij meer de vrijheid gaf om mezelf dat te onderzoeken zonder het label gek. Mm-hmm. Tuurlijk had ik wel de angst dat ik misschien gek zou worden. Je was nog niet officieel gek. Nee, precies. Dus ik dacht, oké, dit is misschien iets wat ik kan fixen. En eigenlijk merkte ik dat mijn dans begon te veranderen. Mijn dans begon demonischer te worden, zeg maar. Heel duister. Vooral bij het freestyle, waar ik echt heel goed in was. Ter plekke muziek laten gaan en wat gebeurt. En dan merk je dat opeens je lichaam andere keuzes maakt dan normaal. Dus je denkt, huh? En je kijkt dingen terug en denkt, wow. En wat is demonisch? Ja. Hoe ziet dat eruit? Demonisch. Laat me het zo zeggen dat het meer vanuit... ik belichaamde steeds meer het schaduwaspect van de menselijke psyche. Als ik het zo mag verwoorden. Het kwade en het lelijke. Ja, precies. En daar werd ik heel goed in. Dat was een beetje mijn unique selling point op een gegeven moment. Maar thuis merkte ik van, hé, wat gebeurt er nou? Wat zie ik nou? En kon ik bepaalde elementen van mijn dans herkennen, waarbij ik ook in mijn episodes last van had. Dat ik dacht, oh, ik belichaam nu iets wat ik letterlijk 2 weken geleden heb gezien. En hoezo? En hoe wordt het een deel van mij? En merkte ik dat, ja, dans een belangrijk communicatiemiddel was tot mijn psychose toe was. En na een onderzoek thuis merkte ik op een gegeven moment dat ik een oude filmpje had gekeken, waarbij ik echt een bepaalde reeks van oefeningen deed, wat symboliseerde als vergiftiging van de mens in een bepaald theaterstuk. En dat gebeurde letterlijk in mijn psychose, maar ik danste dat stuk 6 maanden daarvoor. En toen zag ik voor het eerst dat mijn lichaam eigenlijk al... het al wist. Al wist, inderdaad. En dat was vanaf dat moment wist ik van, oké, dit is echt, het begint nu echt eng te worden. Dus het begint nu een beetje gelaagd te worden. En maar toen dacht je niet, ik stap eens naar een arts. Nee, want wie doet dat in Spanje? Niemand doet dat. En ik had niemand. Ik was alleen. En wat deed je dan wel? Dansen. En mijn dans ging steeds dieper. En ik vond een nieuwe artiesten. En ik dacht, weet je wat? En ik was gefrustreerd dat ik niet meer kon dansen. Dus er was, weet nog dat 3 maanden later... ik was helemaal cold turkey met van alles gegaan. Natuurlijk helemaal, je weet het beste gaan. En, ja, want 3 maanden later deed je mee met de wereldkampioenschap. Ja, en ik dacht, weet je, laat me gewoon dat even doen. Zo'n voorronde om even weer in te stappen. Het is een vertrouwde omgeving, het is Amsterdam. Ik ben er vaker geweest. Oké, het is gewoon leuk. Een battle. Jee. En toen won ik. Ja. Toen dacht ik, oh shit. ik ga dus naar Parijs. Wereldkampioenschappen doen. Oké. En een maand later won ik. En was ik opeens wereldkampioen. En dat was een gigantische shock. Want ergens mijn wereld, mijn droom om de ultieme soort van erkenning naar mijn ouders toe van kijk, ik ben was jullie zoon is wereldkampioen. Ja, daarvoor heb ik 5 jaar lang voor getraind. Ik ben nu erkend. Ja, maar je klinkt niet alsof je het ooit ook zo voelde. Omdat we... Nee, want ik wist, ja, het is heel leuk, Parijs, familie, vrienden, jee. Maar als ik naar huis ga, is het weer kut. En dat was ook zo. Dus het was een hele lege achievement. Want voor de buitenwereld was ik wederom weer succesvol. De koning. Maar ik durfde niet in mijn eigen bed te slapen. Ja, dan... Ja. Dan gaat er iets goed mis. Ja. En toen merkte ik eigenlijk dat mijn droom heel egoïsch was. En maakte ik eigenlijk de keuze van... Oké, ik kom uit Spanje, ik ben wereldkampioen. Maar wat heeft mijn dans nou echt gedaan voor andere mensen? Ik heb mezelf mee geholpen. Tuurlijk, wat belangrijk was. Maar wat kan ik nu doen hiermee? En vanaf dat moment begon ik dans meer als... ook als kunstvorm, maar ook als een medicijnvorm in te gaan zetten eigenlijk. Ook voor mezelf. Omdat ik gewoon merkte dat ik met dans een bepaalde bewustzijn had van mijn lichaam. Dat mij hielp met bepaalde triggers van mijn psychose. En merkte ik dat als ik bijvoorbeeld getriggerd werd, een bepaalde ontspanning in mijn lichaam begon te komen. En mijn spieren soort van gespannen worden. Mijn dansstaal popping draait om het aanspannen van mijn spieren op de muziek. Ik doe het nu. Ja, en ik kan dus loslaten, ook met diezelfde bewustzijn. En merkte dus eigenlijk steeds meer dat dans een bepaalde medicijn was om mijn psychose qua triggers steeds meer te reguleren steeds meer. En merkte ik dat ik steeds bewust was van mijn lichaam en ontwikkelde ik oefeningen voor mezelf waarbij ik bepaalde traumatische soort van narratives eigenlijk kon opwekken en via dans in een bepaalde space of in een bepaalde focus ik het soort van neurologisch kon rewiren. Nu weet ik dus dat dan nu. Dan ging je aan eigenlijk traumaverwerking, ja. Nare dingen denken en dan ging je eruit dansen. En ik gebruikte mijn lichaam om naar die staat toe te brengen, zoals mijn psychose. En ik wist, oké, mijn psychose, ik word getriggerd, mijn ademhaling gaat zo. Ik begin zo te bewegen. En met een bepaalde muzieknummer, wat dat soort van opwekt, kan je jezelf best naar die staat brengen. Maar dit keer kon ik een andere einde aangeven. En ik wist toen niet wat ik intuïtief bezig was. Maar nu ben ik eigenlijk trauma aan het neurologisch, aan nieuwe pathways aan het maken eigenlijk. En door dat constant te doen... werd mijn psychose als herinnering steeds minder intens. Minder traumatisch. En merkte dat het impact had. En bang voor placebo effect, want misschien wilde ik mezelf helen. Merkte ik dat ik behoefte had om dat met een groep mensen te doen. En de eerste keer dat we samenkwamen bij Tip op Huis, want die gaf ons de kans. Waar haalde je die mensen vandaan? Het waren dansers die ik kende van de scene. Waar ik altijd dacht, er zit wel bepaalde iets meer diepgang in. Want als ik niet uit Spanje was gekomen, had ik met jou een goed gesprek gehad. Ja, precies. Bewijs van. Maar ook van de scene die je kent een beetje. En wat zei je? Hoi, jullie kennen me nog, maar ondertussen heb ik een psychose gehad. En... Ja, ik zei eigenlijk... ik wilde eigenlijk een experiment doen. Ik wilde bepaalde mensen bij elkaar brengen om te kijken hoe we dieper met dans kunnen omgaan. En ik wilde bepaalde oefeningen doen en kijken hoe mensen op reageerden. En de eerste keer dat we bij elkaar kwamen... mensen hebben het nog steeds over. Er kwamen zoveel emoties vrij. Zoveel mooie momenten. Mensen die braken, mensen die een bepaalde connectie weer met hun lichaam heeft kunnen maken in een tijdsbestek van een paar uur. Waarbij je echt het gevoel hebt dat je bijna jaren van ervaring samen hebt meegemaakt. Omdat iemand breekt en door een bepaalde trauma heen gaat. En merkt van dat dit was echt iets heel sterks. Wat het echt heel powerful was dat we hadden ontwikkeld. Is het met woorden uit te leggen? Dat is heel moeilijk. Nee, jij doet het heel goed, maar ik vraag me dan nu af. Zo'n oefening, waar bestaat dat uit? Wat doe je dan? Het zijn verschillende oefeningen. Ik heb een bepaalde systeem in mijn methodiek waarmee ik werk met lagen. En elke laag heeft een bepaalde verbintenis met een psychologische identiteit van onze zijn. Dus wat is een psychologische identiteit? Onze fysieke identiteit of onze emotionele identiteit. Mm-hmm. Onze sociale identiteit. Ze zijn meer lagen van onze menselijke ervaring. Mm-hmm. En hoe ons lichaam daar zich opstelt. Zo'n voorbeeld, als ik nu even een van mijn voorbeelden ga bijzoeken, is het. Is bijvoorbeeld het reageren op externe output. Dus je wordt geduwd, bij wijze van. En dat heeft vaak te maken met sociale identiteit, want meestal in verbindenis met andere mensen ben je verbinden met andere lichamen en die raak je aan, bij wijze van. Meestal zien we al met kinderen die bijvoorbeeld gepest zijn of bepaalde trauma's hebben met fysieke aanraking, dat een bepaalde lichamelijke reactie plaatsvindt bij een zachte duw. Een bepaalde spanning vindt plaats. Want het wordt ervaren als een aanval. Precies. Het is op die manier gewired. En bij andere mensen kan je weer juist iets anders zien, waarbij het totaal geen spanning is, maar gelijk een overgave is. Dan kan je weer koppelen aan een andere koppeling of traumatische gebeurtenis. En in zo'n oefening navigeren we eigenlijk de verschillende modules van beweging, wat het betekent. En ook aan overgave en vertrouwen daarin. Dus op een gegeven moment kan ik zeggen dat mijn deelnemers geblinddoekt zijn. En geen zintuigelijke impuls hebben van waar ze geduwd worden. Dat kan met een partner zijn. Dat kan met z'n vieren zijn. En het enige wat ze hoeven te doen is lichamelijk te werk te zijn. Is door het lichaam te ontspannen. Niet te denken waarom iets gebeurt, blijf je lichaam ontspannen. En in verschillende gradaties verschilt het tussen met de partner of met de groep. Wat gebeurt als diegene opeens opgetild wordt. En je ziet daadwerkelijke veranderingen plaatsvinden in het lichaam. Omdat bepaalde lichamelijke werking getriggerd worden. Maar dit keer een andere uitkomst heeft. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld eigenlijk. Dat je dan doet met muziek en met mensen en in dans eigenlijk. Het gaat nu ook onderzocht worden, begrijp ik, door onderzoekers van het UMC? Klopt. Eind dit jaar beginnen we eigenlijk aan onze eerste onderzoek eigenlijk. En hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Ik ben dus na Hollands Got Talent gevraagd om op te treden bij de oratie van Wiebke Kan. En zij zegt natuurlijk mijn... Ik weet niet wie dat is. Wiebke Kan is de hoogleraar psychiatrie bij het UMC. Mm-hmm. Dat heel erg strijdt voor meer belichaamd en mentale zorg eigenlijk. En dat advocaat, ben ik ook advocaat in eigenlijk. En eigenlijk zijn we op die manier in contact gekomen. En vonden ze mijn werk, wat ik deed, heel interessant. Heeft heel veel raakvlakken van het hippocultuur, omdat ze daar een tijdje heeft geweest in New York. En voor ons is het ook heel interessant om gezamenlijk onderzoek te zetten van oké, wat zijn nou eigenlijk de onderliggende healing of helende modules in hiphopcultuur eigenlijk, of in de hiphop dansvormen. Wat in mijn mening allemaal iets catharsisch van aard hebben eigenlijk. Het is gecreëerd in een plek wat niet fijn is. En dus creëer je of maak je iets waardoor het bearable is. En een gezamenlijke release kan vormen. Maar er zijn dus wel bepaalde technieken of kennis daarin dat ook in de reguliere mentale zorg gebruikt kan worden eigenlijk. Dus dat onderzoek leidt eigenlijk ervoor dat belichaming een belangrijke module wordt in mentale zorg. Want dat was wat ik nodig had na mijn psychose. Ik moest mijn ervaring weten te belichamen. Ik moest weer in mijn lichaam komen. En ik kan wel over nadenken wat mijn psychose helemaal betekent en dit en dit. Maar je moet het voelen. Maar ik moet het voelen. En psychose zijn daarom juist vaak dissociatief. Ja, je dissocieert van het lichaam. En dat eigenlijk een beetje, ja. En dan vrijdag, als jullie met de groep in Maastricht staan. Yes. Zien wij hier dan iets van terug? Zeker. Maar ik neem aan dat er geen huilende dansers... Nee, het kan wel gebeuren. Het kan gebeuren. Het kan gebeuren van de dansers. Het gebeurt vaak eigenlijk dat er ter plekke een bepaalde soort van een release plaatsvindt. En dat hoort erbij. Ik ben van mening dat heling en kunst aan elkaar verbonden zijn. Kunst heeft bij mijn gevoel altijd iets helends. Al is het een andere gedachtegang, al is het een ander gevoel, al is het een ander perspectief op iets. Het shift iets anders, er zit een beweging in. En daar wil ik mijn kunst ook gebruiken, ook als Amenti. Want eigenlijk zijn die meetings, kunnen helingsmomenten zijn van de dansers. Want als iemand bijvoorbeeld heel gesloten is naar bijvoorbeeld mannen toe en die ontmoet een man, dat zie je. En hoe diegene kiest of hoe diegene ervoor kiest daarmee om te gaan, gebeurt ter plekke. Want dan dans je anders dan... Precies. Dus heel veel van onze eigen helingen vindt plaats tijdens ook exchanges. Want stel, ik word wakker en ik ben heel gesloten. En ik heb gewoon een moeilijk dag. Ja. En ik ben echt gesloten. En ik moet tegen Wesley, een van mijn beste vrienden, dansen. Hij weet, je bent gesloten, man. Gaat hij dan zitten prikken? Precies eigenlijk. En dan gebeurt er wat eigenlijk. En het verschilt per keer. Je laat je lichaam spreken in plaats van dat je lichaam vertelt wat het moet doen. En pas achteraf gezien denk je, oh, wow. Dat is wat mijn lichaam vertelde. Dus dat is een bepaalde openheid. En we hebben ook de mogelijkheid om bij Nederlands Dansdagen een workshop te geven. Dus daar geven we eigenlijk een playshop, waarbij we op speelse manier mensen tools geven om bewust te worden van hun lichaam. En voor wie is dat bedoeld? Voor iedereen. Echt voor iedereen. Iedereen zegt altijd, ik ben geen danser. Maar grootste gedeelte van onze deelnemers zijn geen dansers. Het zijn echt mensen van allerlei lagen van de maatschappij. Van mensen in de 40, 50, 60 zelfs. Met mensen tussen 19 en 20ste. Maar wat doe je met dat soort mensen die vroeger misschien wel eens in de disco wat grapjes links en rechts hebben gezet? Hoe maak je ze los? Want die zitten natuurlijk ook heel erg opgesloten. Dat heb ik gelukkig wel heel veel van mijn dansgeschiedenis van. Dus ik heb heel veel tools om het lichaam los te krijgen en soepel te krijgen. En eigenlijk waar we voor staan is dat belichaming of het lichaam of movement genormaliseerd wordt in normale cultuur. Want we hebben allemaal een lichaam, maar het is heel raar dat grootste gedeelte van ons lichaam niet gewend zijn aan aanraking. Wat normaal is voor het lichaam eigenlijk. En omdat we ons heel erg in ons hoofd leven hier, zien we ons lichaam als bijna iets als externs of als secundairs bewijs. Van mijn lichaam brengt me naar die plek, maar het draait om hier. En beweging is een van de manieren hoe we dat kunnen doen, want iedereen beweegt. Ja, niet iedereen is misschien een danser, maar iedereen beweegt. En hoe je beweegt en hoe je lichaam positioneert of hoe je lichaam kan dragen, dat zijn dingen die te maken hebben met het lichaam en het menselijke psyche uiteindelijk. Ja. Heb je je moeder wel eens een workshop gegeven? Nee, dat wil ik wel binnenkort doen. Maar mijn moeder is wel heel trots. En ze zei eigenlijk, je bent een soort van psycholoog geworden met dans. Dus zei, kijk, middenweg. Wat denk je dat er zou gebeuren als je met haar aan de slag ging? Ik denk heel veel. Maar ik denk ook weer heel veel niet. Want er is een bepaalde trots van mijn moeder. Zeggen, je bent nog steeds mijn kind. Ja, dus, maar waar zou jij dan in gaan prikken? Dat is een hele goede vraag. Ik zou bij mijn moeder prikken in haar acceptatie van haar zachtheid. Ze wordt nu ouder. Ze wordt wat zachter. Ze heeft er nog heel veel weerstand aan. En ook dingen voor haarzelf vergeven. En, dus ik zou lichamelijk de spanning die zij in haar lichaam heeft verwerken eigenlijk. In een staat van meer zelfacceptatie. En ook blij zijn met het lichaam dat je hebt. En ja, dat. Ben jij jezelf al zacht genoeg voor jezelf? Ja, beter. Ja, ja, ik wou zeggen nee. Toen zei ik, nou, nee, ook niet. Ik ben aardig onderweg. Ik ben nog nooit zo zacht geweest. Het kan soms nog wat zachter. Maar het blijft altijd een proces. En ik wil ook niet weer te zacht zijn. Waarom niet? Nee, balans in alles. Ik weet soms dat mijn hardheid goed is. Maar het is gewoon weten te doseren. Het is echt een balans zijn van, oké, op dit moment moet ik gewoon even ploegen. Moet ik even strijden. En dat is oké. Dat hoort erbij. Dat hoort met het lichaam wat ik heb gekregen erbij. Klaar. Maar aan de andere kant moet ik die strijd ook niet te veel mijn eigen maken. Want ja, ik mag ook weer genieten van wat ik heb gecreëerd. Of wat mijn voorouders voor me hebben kunnen creëren. Dus het is een beetje in die balans van, ja, zachtheid maar hard. Dus eigenlijk, ja. Heb je het idee dat je helemaal genezen bent? Ja, eigenlijk wel. Ja. Er komen wel nieuwe triggers. En er zijn wel natuurlijk weer heel veel andere trauma. Maar mijn psychose is niet meer triggerend. En dat is voor mij waar de heling ligt. Dus ik blijf altijd psychose gevoelig. Blijf voor de rest van mijn leven. Maar Weet je dat of denk je dat? Dat weet ik. Er zijn momenten waarbij ik letterlijk aanvoelen van, help! Jill, hey, dit ken je. Dit ken je. En meestal is het wanneer ik een tijdje niet geslapen heb of weer slecht gaat. Maar ik kan mezelf weer uithalen. Dus het is dan niet meer traumatisch. Het is een staat waarbij ik misschien soms in kan komen, maar ik kan mezelf terug uithalen. En dat is voor mij heling. En voor mij is het ook heel omdat ik mijn psychose eigenlijk nu niet iets zie als een negatieve ervaring. Ik heb het nodig gehad. Ik ben dankbaar dat ik mijn psychose heb gehad. Want het heeft heel veel dingen die ik intern had aan de kaart gesteld. Zodat ik ermee kon werken. En kon helen eigenlijk. Dus nee. Ja. Goed zo. Ja. Ik vind dat je er mooie dingen mee doet. Dank je. En ik wil je hartelijk danken voor je komst en dit mooie gesprek. Yes. Aanstaande vrijdag is Jill samen met zijn dansgezelschap Amanti te zien tijdens de opening van de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Yes. En de Nederlandse Dansdagen duren nog tot 6 oktober. Ja. Yes. Ja. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering en alle andere afleveringen zijn ook terug te luisteren als podcast. Hierna is Misha aan de beurt. En morgen zit ik hier met Ronald Snijders en praten wij over zijn voorstelling Een avond met mij. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.